хоць дзядзька наш не паляўнічы, ды меў ахвоту і дадзейчы. І часам, праўда, вельмі рэдка, я сам у гэтым буду сведка, у лес надумае пайсці, зайцоў крыху там патрасці, зайцоў жа там было багата. Вось у нядзельку, раз ці ў свята, Антос рыхтуе паляванне. Дае ён хлопцам прыказанне, хоць тыя самі без прыказу ахвотна годзяцца адразу, а наш дырэктар асабліва у лес збіраецца шумліва. Эх, шкода, брат, няма клякотак. Ну, хоць бы з парачку трашчотак, гаворыць дзядзька, ну нічога. І так мы зробім шуму многа, і ўсім зайцам задамо страху. Дае дырэктару ён бляху, званіў яе, бічым папала, абы мацней яна гучала на ўсю свяржэнскую граду. Алесю даў скавараду перагарэлую старую да незвычайна галасную. Бяры напільнік з рукояткай, бубніў яе наском і пяткай. А кастусю я дам званок, а ты, бальшун, трубіў ражок, такое справім мы і грышча, што лес застогне і засвішча. Ну, не жывы і той ачнецца, калі аблава ў нас пачнецца. Ідуць у лес. Антос заранне размеркаваў усё дазвання, адкуль якую зоймуць лаву і як весці самую справу, куды і як зайцоў зганяць і дзе ён будзе сам стаяць. Антос пазіцыю займае, шчаслівых вынікаў чакае, калі зайцоў пужнуць няждана, і трохі чуе ў сабе пана. Прачнуўся лес ад бразгатання, ад таго шуму палявання, і крык, і лямант захаплення гудзелі зверху да карэння. Дырэктар рвецца на кавалкі, зламаў на блясі ўжо дзве палкі, дзярэцца нема, лямантуе, такі там гвалт, хай Бог ратуе. За пень ён лапцем зачапіўся і змоўк тады, як паваліўся. Алесь грыміць скаварадою і пацяшаецца гудою, на ёй вызвоньвае ён штучкі, але напільнік выпаў з ручкі, зляцеў у снег і будь здароў. Нідзе не бачылі зайцоў, і дзядзьку стрэліць не прыйшлося. Але пачулі ад Антося: «Забілі зайца, не забілі, але ж, брат, гуку нарабілі». Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костася займае, якая іх звязала сіла і чым яна так хлопцу міла. Бывала, толькі чуць разднее, чуць трошкі ў лесе пасвятлее, глядзіш, на рэчку ён шыбуе і лёд сякеркаю мацуе, то падбяжыць і скаўзанецца, і сам сабе ён засмяецца. То спыніць крок, замрэ, застыне. Такая радасць тут хлапчыне. Лядок за кохкай угнецца, і вось-вось зломіцца, здаецца, але не страшны і знаёмы для хлопца гэтыя надломы. Палоскі стрэлы гаваркія і моцны скрэпы ледзяныя. Марозік крэпіць, лёд таўшчэе, і рэчка вольная нямее, да дна вадзіца вымярзае, і ходу бедная не мае, і цесна там ёй і няміла яе халодная магіла. Але дарма, жывую сілу не запраторыш ты ў магілу, мароз безжаласны і люты. Хоць ты звязаў і крэпка путы, скаваў рэчкі і азёры і ўсё заціснуў пад запоры, разлёгшись лёдам і снягамі над чыстым полем і лугамі, ды ты жыцця, брат, не здалееш, як ты не дурыш, не шалееш. Глядзі, скрозь ковы ледзяныя сачацца кропелькі жывыя, дарогу новую шукаюць і лёд вадою заліваюць. І праўда, рэчачка-крынічка, хаця і мелка, невялічка, але такую сілу мае, што лёд у гору падымае і ломіць глызу, як націну, Брэшаш ты, мароз, не згіну я пад карою ледзяною, пабарукаемся з табою, як бы гаворыць смела гулка марозу бойкая рачулка. І між марозам і вадою на гэтай рэчачцы зімою такія справы вынікаюць, што надта кост усё займаюць. Калі на рэчку ён не прыйдзе, глядзіць, штось новае там выйдзе, то лёд уздушыся гарбамі бубніць, як бубен пад нагамі, то падзе на ніз, угнецца, на дно пластамі пакладзецца, а па кустах на абалоні ціскі парваўшы і супоні вада шырока разальецца, і снег на кашу пабярэцца. І як ні гне мароз не гладзіць, але нічога не парадзіць, і чуць ён толькі аслабее, чуть-чуть адлішкаю павее, глядзіш, вадзіца лёд злізала, у раўку пясочак паказала, і хвалькі жвавыя за хвалей, які нябыта бягуць далі, пакуль мароз не засярдуе, і сілу зноў ён не пачуе, каб закаваць раўчук праворны, за розум надта непакорны. І вось надарыцца часамі мароз над усімі маразамі ідзе сярдзіта, пагражае, па даху гонтамі страляе, у завітушках дым бялявы нясе, як воблак кучаравы, і потым з ім на бок рванецца, бы пісар вухар расчаркнецца. А як вакенцы размалюе і розных дзіваў там намосціць, яму аматар пазайздросціць, і пад марозам ён спасуе. Мароз штукар, і жарты любіць, не раз штукуючы загубіць таго, хто ў рукі пападзецца, яшчэ над бедным насмяецца: «Прыляж, бядача ты з дарогі, не блізкі хатнія парогі», мароз дарожным падпявае, «лажысь, пастелька пухавая, і ўся агончыкамі ззяе, засні, сагрэйся, мой пахілы, пакуль табе прыбудуць сілы, а я салодкі сон навею і гожай казкаю сагрэю». І хто паддасца нагаворам, засне навекі пад прасторам холодных зор, снягоў глыбокіх, сярод дарожак адзінокіх. Мароз мастак, і пыху поўны, узносіць слуп на неба роўны, высокі, вогненны, крывавы, той слуп і страшны, і цікавы, гарыць злавесна, увесь чырвоны. Мароз на небе ставіць троны, вянцы на месяц складае, па снезе зоркі рассыпае, і так прыгожа, так старанна, бярозе белай чэ ўбранне, бы той дзяўчыне пад вянчанне. І як з-за лесу сонца ўстане і на бярозу тую гляне, засвеціць у іні праменні, як найдарожшыя каменні. Мароз паважны, як вяльможа, зносіць свавольніцтва не можа, і на той час, як ён пануе, па небе хмарка не вандруе, і ўсе стварэнні занямеюць, і патыхаць вятры не смеюць, усё ціха, мёртва, нерухома, сядзіць звяр'ё між буралома, і знаку жыцця не пакажуць, вароны дзюба не развяжуць, у сенах хорацца нізыку, уладарства холаду вяліка. І верабей з усёй раднёю не шкне, схаваўшись пад страхою. Адзін мароз адно ўладае, на ўсё ён рукі накладае, усё гне халоднаю нагою, і лес пад сінюю смугою застыў, стаіць, як амерцвелы, башлык надзеўшы чысты, белы. І толькі ён мароз заўзяты, мароз занадта зухаваты, адзін па лесе пахаджае, бо роўных ён сабе не мае. Зазнаўся, ой, мароз, зазнаўся. Ды дзень яшчэ не зачынаўся, пастой, мароз, пастой хваліцца, мой, цябе хто не збаіцца. І толькі зоркі пабялелі, У хаце дзверы зарыпелі, скрыпяць калодзежы, вароты, пайшла разгульвацца работа. Ідуць па воду маладзіцы, як макаў цвет, гараць іх ліцы. Бяжыць з кудзеляю дзяўчына, за ёю хлопец малайчына, адкулься зараз увязаўся, і смех, і гоман там зачаўся. Прыгрэбнік глуха б'е дзвярамі, жанкі трушком ідуць з кашамі, лучыну імі прыкрываюць і жарам холад выганяюць. А там мужчыны ўзварухнулись, у гумно па сена пацягнулись, ды толькі звычай такі маюць. Мароз пахваляць і палаюць. А падхадзіўшись каля дому, бяруць сякеру, сані, бому і едуць у лес вазіць калоды. Ляжаць на печы няма моды. І хоць мароз крапіць пякучы, да ног даходзіць скрозь анучы і снегам вочы зашывае, мужык жыве і не шманае, з саней саскочыць хлысні пугай, каня і вылае дзяругай, бяжыць аб плечы, б'е рукамі, яшчэ і прытупвае нагамі, і так блазнее, так дурэе, аж покі лоб не замакрэе. Ужо Костусь двойчы неўзаметкі са скоку ў печы на разведкі. У вокны доўга прыглядаўся, у малюнкі так ён углыбляўся, што ў іншы свет перабіраўся. На шыбе ўсё: снапкі ржаныя, чароты хвацкія буйныя, і розных красак траў нямала, у душу летам патыхала, а зім і вобразы другія ўставалі з сэрцу дарагія. Вось тут лясок, вось крыж пахілы, як вартаўнік чыёй магілы, на ціхай горцы пахіліўся, бы аб пакойніку маліўся. Там нібы рэчачка цікава звілася ў вербах кучаравых. Усё так павабна, так прыгожа, і так напраўду ўсё пахожа, што хлопец сам не памятае, дзе ён і што ён разглядае. Не стой ты, хлопец, пры аконцы. З акна як зяў, рыдзьме бясконца, зноў будзеш кашляць, кажа маці. А хлопцу ўжо абрыдла ў хаце, ніяк блазнуць і не сядзіцца, на рэчцы хоча апыніцца. А тут яшчэ, як на спакусу, чуць дзядзька з хаты паказаўся, мароз ужо прымайстраваўся і белым пухам сеў на вусу. І хто з двара ў дом не прыходзіць, пра холад гутарку заводзіць, ну ж і мароз. Аж нос зрывае, а як на ўсходзе чырвань грае, слупы такія паўставалі, пажарам страшным загулялі, такія з'явы ў божым свеце, ну як тут вытрываць, скажэце? Кастусь у запішку стхарыўся, абуцца ў лапці прымудрыўся, а ў лапцях вушкі скураныя былі ўжо досыць пажылыя, цішком сабраўся, апрануўся, ды ў лес сякеркаю кульнуўся, а лес... Як добры той знаёмы стаіць, збялелы, нерухомы абапал рэчачкі сцяною, над ёю сплёўшыся страхою, далёка кінуўшы галінкі. А маладзенькія ялінкі пад белым пухам чуць заметны, яны так мілы, так прыветны, бы тыя красачкі дзяўчаткі, надзеўшы гожыя апраткі. Затое ж хвоечкі малыя стаяць, як сіраты якія, ад снегу выгнуўшись дугою, надол прыпаўшы галавою. Пагнуў вас снег, мае хваінкі, эх, вы гаротныя націнкі, над імі Костусь разважае, і жаласць хлопца падшыбае. І ён да хвоек падбягае, сняжок з іх ціха атрасае, і хвойкі зразу ажываюць, угару макушы падымаюць, спярша павольна, бы баяцца, а потым пойдуць разгінацца. А хлопчык рады і смяецца. Стаіць з мінуту, не схіснецца, аддаўшыся нейкім думкам, марам, аж б'ецца сэрца яго жарам. Але пара. Пара за дзела. І ён на рэчку сходзіць смела. Замерла рэчка між лясамі. Бярозы голымі сукамі спляліся вольхамі над ёю. Яліны цёмнай чарадою навіслі густа салашамі. А вось старая дзіравяка упала ў рэчку небарака. Відаць, што бура палажыла і мост жывы з яе зрабіла. А лёд, бы мур сцямна-зялёны, чуть пасярэдзіне падняты, ляжыць цяжэрны і зацяты, вартуе ходы ўсе ігоны. Кабы стрыжэнчык не прабіўся. І вось тут Костусь прыпыніўся, на лёд глядзіць, штось разважае і ў ход тапорык свой пускае. Лядок закашляў, заіскрыўся, на срэбра друзачкі пабіўся. Ляцяць крупінкі ледзяныя, быў летку пырскі дажджавыя. А чуць апошні лёд зламаўся, з зямлі клубок вады падняўся і з шумам коціць паўзверх лёду, пачуўшы волечку свабоду. Усё больш і больш круг займае. Але што гэта так спявае? Адкуль тут музыка нясецца? Чыя тут песня ў душу льецца? Такого спеву сугалося, што тут над рэчкаю панёсся, ніхто не зложыць, не заграе. Ці гэта казку лес складае? Ці даль ачнулася нямая, і немасць песняй парушыла, што спакон века ўтварыла? Ці то нябёсы адамкнулись і ціха-ціха адгукнулись зямлі, усяму яе стварэнню? Ці то вясна ідзе ў аддаленні? Вось звоны звоняць тиха, гожа, спявае жаваранка Божа, а ёю тораць птушак хоры на безгранічнай дзесь прасторы, між мора гэтых зыкаў дзіўных, нясецца ў хвалях пераліўных здалёку песні салаўіна. Расце, гарыць душа дзяціна, і ўсё на свеце забывае, і шчасце, радасць спажывае. І хоць дазнаўся ён прычыны, адкуль той звон і спеў птушыны, але як стане прыслухацца, пачне запраўды сумнявацца, што гэта іней так з вадою вядзе размову тут зімою. Дык вось чым рэчка хлопцу міла, чым так яго прываражыла. Прышлі піліпаўкі, Мікола. Дзянькі праходзяць больш вясёла, бо хоць зіма і крэпіць дужа, і хоць бушуе яе сцюжа, бы тое дзікае ігрышча, і вецер жудасна засвішча, як на дудзеці, на кларнеце, на нейкім злыднівым банкеце, ды ўсё ж святлеюць даля ў вочкі і іх бялюткія сарочкі. Ёсць хараство і ў гэтых зімах, і ў мёртва-белых тых кілімах, што віснуць, зяюць хрусталямі над занямелымі лясамі, калі ў агністым мароз троне, у крывава-багравай заслоне над светам рукі ціха ўздыме і зачаруе, ўсё абніме. А як усходзіцца завея, і вецер снегам задурэе ды затрасецца віхрам белым, эх, колькі волі ў руху смелым, гуляй, зіма, твая часіна, ды скора будзе палавіна, а там цяплом табе павее, а ў дзені сонейка прыгрэе, паддасць бывала дзядзька руху, пачуўшы холад завіруху. Ад гэтых слоў лягчэй на сэрцы, бо ўсё ж маркотны вы, каберцы, зімы холодной и мертвячай, и ласки хочацца гарачай. Вясны душа твоя жадая, и у сэрцы радасць расцвітае, ад аднае ўжо толькі думкі, што гэта зімка збярэ клумкі і пойдзе знікне на паўгода, і зноў ажывіцца прырода. Хлапцам прыелася вучоба. Цяпер калядак чакаць трэба, і думка іх не тым занята, усё болей ходзіць каля свята. І міла гэта іх чаканне, адзнакі блізкіх зімніх святак гарыць салома каля хатак. Пажар вясёлы ў час світання. А што там свеціцца, нябожа? Няўжо гарыць, хто не дай Божа? Не, не пажар, то снег калядны, япрук там смаліцца дзесь ладны. Свой крок апошні замыкае, япрукша доля ўжо такая. І кожны дворык, кожна хата, хоць і жыве не так багата, але каляда ў адзнаку, заколі хоць бы пад свінаку, і дворык свой ці прыгумень, асвеціць раніцай ці ўдзень. Бо хто ж скажэце, хто не ласы на тое сальца і кілбасы? Другі каляд не дачакае, цішком свяжынкі паспытае, а ўжо на свята што казаць і паходзіць так каля свінчаці, што ўжо на ночку разоў 10 табе жывот закуралесіць. І гэта, братцы, не загана. Даўно не знаю, кім казана, калі заколеш япрукаты, ды не пабегаеш за хаты, то гэта гонар невялікі, гэта вяселле без музыкі, як кажа мудрасць чалавеча. Але зірнем мы на парэчча. Чым там у лесе жыве хата? Як там рыхтуецца да свята? І як калядкі сустракаюць? Навуку хлопцы прыпыняюць. У іх развязаныя рукі. Да правадоў няма навукі. Дарэктар з радасці спявае, дадому едзе, спачывае. І летні збор цяжэрнай працы, хлябоў высокі торб палацы, праслухаў цэпаў голас ёмкі, і дзе быў торб, там стох саломкі, а цэп замоўк, хоць не навекі, і зерня сыпалі ў засекі. Антось таксама цяпер вольны, яму бы празнічак прастольны, сюд тут глядзіш, ён ухадзіўся, ці з'еў, ці не, на луг пашыўся. Цягнуў луг дзядзьку, ім валодаў. Сябра майстэрства і пахода ў сякерку вострую падругу засуне спрытна за папругу. І Костусь з дзядзькам, як вядома, хіба ты ўседзеш цяпер дома, а з дзядзькам пойдзеш так цікава. Яны ідуць бойка і рухава, бо зімны холад падганяе. Любота, братцы, снег лятае, ды так спакойна, так ціхутка, куды ні глянь, усё бялютка, а ты лёгкія пушынкі з дальнейшых ручак кружавінкі, сухіх чаротаў чуць крануцца, то так жа люба засмяюцца, то ціха-ціха загамоняць, то штось шушукнуць, то зазвоняць. А там між лесам і табою сам Бог паводзіць барадою. Трасецца сетачка сняжынак, як смех прыгоженькіх дзяўчынак, што звоніць песні маладою. Антось на рэчцы прыпыніўся. Тут першы загарад таіўся пад гэтым снегам і пад лёдам з адным аднюткім толькі ходам, і той бучом быў перахвачан. Яшчэ ўвосень час тут страчан, палонка лёдам моцна скута, ды працы тут адна мінута. Палонку дзядзька прасякае, а Костусь радасны чакае, і зорыць пільна ён вачыма, калі той бучык дзядзька ўзніме. А дзядзька, о, ён акуратны. Работнік дзядзька наш выдатны, ва ўсім парадак і лад любіць, і часу дарма ён не губіць. Прасек палонку, крыгу вынуў, тады на бучык вока кінуў, бярэ за палку, падымае і буч на бераг выкідае. І дзядзька ў твар крыху святлее. Была слабая тут надзея, а вось глядзі, там штось шалпоча, відаць, іх доля не сіроча. І буч кулём у гору ставяць, і часу доўга тут не бавяць, развязан куль, тут гоман, смех, і рыбу вытраслі на снег. А кунчык спрытна страпянуўся, мянёк завалу ўзварухнуўся, яшчэ мянёк ды пара плотак, ну вось табе і заработак. А там яшчэ ёсць загародкі. Не дармы, не іх пераходкі. Ідуць дадому, разважаюць, чаго на святы накупляюць. Антос часамі, як дзіця. Тым часам заўтра і куцця. Міхал ужо нейк вайшло ў моду ў нясвіж, прад святамі штогоду вазіў для замкавых паноў грыбы і рыбу і зайцоў. Куцця. Марозна, хмурнавата. Сняжок падкідвае заўзята. Снег на куццю, грыбы на лета, такая матчына прымета. А сцежкі чорны, ягад многа. Ну і за гэта хвала Богу. А бегу ў ладзе раўчавіну. І клін, і пасечку, лагчыну. Пажмінцы ў снег аўса стаўляе, зайцоў ён гэтым прывабляе. Каб праз акенечка з каморы, калі прынадзіцца каторы, у ночку цёмную хадзіць, навесці стрэльбу і забіць. Бо тут зайцоў было даволі. І дроў на свята накалолі, трасянкі загадзя натрэслі, сянца пахучага прынеслі. Куцці гаршчок ужо ў калена стаяў на лаве, чакаў сена. І вось цяпер гаршчок з куццёю, як цар даўнейшаю парою, у пачэсны кут на свой прастол стаўляўся з гонарам, на стол на гэта сена пад багамі. Уладар над хлебам і блінамі, бо ён у гэты дзень персона. Яго вянчаў абрус карона, гаршчок агорнуты пашанай, хоць ён фамілій гліняны. Якія ж матчыны намеры наконт куцці, наконт вячэры. О, гэта дзецям знаць цікава. Калі якая будзе страва, у якім ліку, у якім парадку, што на канцы, што ў пачатку. А ў маткі ўсё абмеркавана і ўсё прадумана ад рана. Там на гары пад шчытам дзета быў мак павешаны яшчэ з лета. Цяпер уцёрлі ён пацёрты. У патайным куце каморы, як смерць кашчэе пад запоры, мядок быў хітра дзесь запёрты. Цяпер яго насталі часы, бо ён патрэбен для закрасы. І што кісель той без сыты у вечарок гэты святы? Маўчком Антос часіны шэрай у ільнячок шмыгнуў з сякерай. Ці ж ён звярэдзіцца, сагрэшыць, калі малых дзяцей пацешыць, і іх ялінкай пад куццю хоць раз забавіць у жыццю. Калі забавіць толькі зможа, ялінка ў хаце так прыгожа, і колькі радасці і ўцехі. На ёй валоскі арэхі, а з пазалочанай паперкі глядзяць панадныя цукеркі. І больш на ёй няма нічога, ды хіба ж дзецям трэба многа. Даволі з іх і той прынады, яны давольны, яны рады. У хаце добры лад і згода, як патрабуе і прырода. Паважнасць вечара святога, не ўчуеш слова ты благога. І ўсе прыбрались і памылись, Міхал з Антосем падгаліліся і парасчэсвалі чупрыны. Ну, засцілайце стол, мужчыны. І стол той гуртам прыбіраюць, настольнік белы падымаюць, на стол растрэсваюць мурох. На сені колісь быў сын Бог, і роўным пластам расцілаюць, сянцо абрусам закрываюць. За стол садзяцца ўсе ў парадку, і пред собой кладуть аладку. Відельцы лыжки разбираюць, і стравы першые чакаюць. Ты, брат, глядзі, не ашукайся, не надто зразу накидайся, бо потым шчыра пашкадуеш, калі живот свой напіцуеш. Чым дальш смачнейшыя патравы, і много іх, і ўсе цікавы. Я знаю хітрасць гэту ўсю, алесь гаворыць Кастусю. Міхал бутэльку адтыкае, бо ўжо закуска тут чакае, стаяць як горкі сковородкі, тут акунькі мянькі і плоткі, ды так падсмажаны, што люба сама да іх імкнецца губа. Гарэлка, радасць, весялуха, прыемна булькае для вуха і гэтак вочы прыцягае, ну як каханка маладая. Ну што ж, Антось, здароў будь, браце, няхай дае Бог лад у хаце, дабра прыбытку прыспарае, каб у хляве ды ўсё пладзілась, каб жыта ў полі каласілась, няхай раяцца добра пчолы, і самі будзем мы вясёлы. За год дай Божа дачакаць, здаровым новы год спаткаць. Дай Божа, дядька адазваўся і сам з прамовай зварачаўся, п'ючы цяпер да гаспадыні. Падатак кожны дай часіне, на ўсё гатовы ў кожным часе. І вось вячэра зачалася. Спыніцца мушу я на квасе. Ён колер меў чырванаваты, тут быў таран, мянёк пузаты, шчупак, лінок, акунь, карась, кілбок і ялец, плотка, язь, яшчэ засушаныя з лета. Але не ўсё яшчэ і гэта. Аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі: цыбуля, перчык, ліст бабковы. Ну не ўясісь, каб я здаровы. Пільнуй цішком, скажу між намі, каб і язык не ўцёк часамі. За квасам елі верашчаку, а потым блінчыкі на маку, а там ламанцы, праснакі з пшанічнай добрай мукі. А макаў сок такі салодкі, ламанцы ў ім, ну як калодкі. Так добра макам праняліся, у рот паложыш, абліжыся. За прасначкамі ішлі кампоты, кісель з мядовою сытою, вячэру скончылі куццёю, але ўжо елі без ахвоты, абы падатак той аддаць, стары звычай ушанаваць. І пошлі гэтакай вячэры жывот выпучваўся без меры, а з-за стала, як уставалі, то нават трохі і стагналі. На першы дзень святых калядак, такі ўжо быў стары парадак, збіралі сена са стала, кармілі ім каня, вала і ўсіх жывёлін, хоць пажмені. А на стале ў драбнюткім сене, здавён даўно вялося і гэта, уважна зернятак шукалі і па тых зернятках гадалі, які зародзіць хлеб на лета. Пад іншы год у холад люты, калі ўсе рэчкі лёдам скуты і ўсё пад снегам качанее, глядзіш, цяплом табе павее. І з поўдня вецер хмары гоніць, у вокны дождж буйны зазвоніць, і з капяжоў ручом сцякае, і снег жыўцом ён паядае. Скідае лес у бор зімовы, і шум другі на лад спеў новы, над борам цягне несканчона. І фанаберыцца варона: вясна, вясна, гразь, гразь, спявае, як бы вясну ўжо сустракае. Паміж алешніку змяёю крыніца чорнай паласою на свет зірнула, лёд прабіла, ў старых карчах загаманіла, і палыселі касагоры. Вадою поўняцца разоры, бяжыць, шуміць вада ў лагчынах, і лёд уздуўся ў азярынах, дарогі ў полі ўсе псуюцца, аб крыгі, крыгі з шумам труцца, і луг заліт увесь вадою, які сапраўднаю вясною. Ды гэта толькі кпіны жарты, зімой цяпла чакаць не варта. Зіма свайго не падаруе, і злосна ветрам засвідруе, ды так пацягне, так заграе,